بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندليها دار سيئته يترجم عن تفسير القرآن الكريم يكيو ليو نسيكو يبيلي الدرس يتو تميانزا كتك سورة الأحقاف مسيما كوانبا سورة هي يمجين وجو يمهميل ستة موانزو سورة imeanza kuelezea kuhusiana na Al-Qur'an al-Azim, kuthibitisha kwamba ni uteremsho au imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sura ikaelezea suala la mizimu ambayo ilikuwa ikiabudiwa na washirikina kwa madai ya kwamba mizimu hiyo ni miungu, wakawa wanatarajia kupata uombezi kupitia mizimu hiyo na masanamu hayo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kama itakuweko, kwa sababu bado walikuwa na shaka na kiyama. Sura hii kabainisha upotevu wao na makosa yao ya kuviabudu vitu ambavyo havisikii wala havinufaishi. Hata vikisikia havina uwezo wa kunufaisha. Kadhalika, sura hii imeelezea kuhusiana na hoja tata, shubuhat, ambazo walikuwa wakizileta washirikina kuijengea mazingira ya shaka Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu kwa uzuri kabisa. Lakini kwenye nukta ya nne, na ndio tuliishiria jana, sura ikaelezea vile vile mifano ya watu wawili, watoto wawili, mmoja aliyekuwa katika uongofu na unyoofu akiwa kwenye fitra na maumbile salima yaliyosalimika, na kuwatenda wema wazazi wake wawili, na kila unaposogea mbele umri wake ndivyo anavyozidi takwa, wema na ihsani kwa wazazi wake vile vile. Pia ikaelezea mfano wa mtoto muovu aliyepotoka, mwenye kuwaasi na kuwafanyia uovu wazazi wake wawili, mtoto ambaye pia amefikia kuyafanyia istihzai na kuyacheza shere mambo ya imani, imani ya kufufuliwa na kukusanywa. Lakini pia ikaelezea hatima ya wote wawili, na Allah akamalizia kwa kusema walikullin darajatun mimma amilu, na ana kila mmoja katika watu wawili, mu'min na kafir, daraja kwa ambayo ameyatenda. Waliwafiahum a'malahum, na ili Allah, na Allah atawalipa matendo yao. Wahum la yudhlamun, na wao hawatadhulumiwa. Kwa hiyo mihimili miwili au nukta mbili ambazo zimebakia ndizo ambazo tutaanza kuzisoma leo, kwa sababu sura imeelezea vile vile kisa cha Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam pamoja na jamaa zake waovu, watu wa Adi, Adi ambao taghau fil bilad, walichupa mipaka, wakafanya kibri katika miji, waghtaru bima kanu alayhi min alquwwati waljabarut, na wakaghurika kwa yale waliokuwa nayo katika nguvu na ujabaruti. Wamepewa nguvu na mamlaka makubwa, kwa hiyo wakaghurika nayo, wakakataa mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakampinga Nabiullahi Hud kwenye sura inasema baada ya aya hii tataja habari za Ad, baada aya 20 anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 20, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar. Na ikumbuke siku ambayo watapitishwa wale ambao wamekufuru kwenye moto. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar. Na ikumbuke siku ambayo watapitishwa wale ambao wamekufuru kwenye moto. Kisha wataambiwa adhahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Mmevipoteza vizuri vyenu katika uhai wenu duniani. Adhahabtum, mmevipoteza tayyibatikum vizuri vyenu fi hayatikum ad-dunya, katika uhai wenu wa duniani. Wastamtaatum biha, na mkastarehe kwa vitu hivyo. Yani mmepewa vitu vingi vizuri, mmepewa maumbile mazuri, sura nzuri, Allah amewaneemesha bi amwali wa banin, amewapa mali, amewapa watoto, amewapa vipando, amewapa makazi, mashamba mazuri, amewapa afya, amewapa mambo mbalimbali mazuri mazuri. Lakini nyinyi mmeyamaliza na mmeyatovesha katika uhai wenu wa dunia, na mkastarehe kwa vitu hivyo. Falyawma, basi hii leo, tujizauna adhaba lhuni, mtalipwa adhabu ya udhalili. Bima, kwa sababu ya vile, bima kuntum, kwa sababu ya vile mlivyokuwa, tastakbiruna fil ardi, mnatakabari katika ardhi. Bighairi lhaqi, pasi na haki, au bila ya haki. Bighairi lhaqi, pasi na haki ya kuwa ni wenye kutakabari. Hamna haki ya kutakabari nini, kwa sababu nini sio mlioumba mbingu, wala mlioumba ardhi, wala msio mliojiumba wenyewe, wala kujiruzuku wenyewe. Yuko aliyewaumba na amewaumbia vitu vingi. Kwa hiyo nyinyi hamna haki ya kutakabari. Kwa hiyo lakini mkatakabari. Falyawma, basi hii leo, tujizauna adhaba luhuni, mtalipwa adhabu ya udhalili. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqi, kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnatakabari katika ardhi pasi na haki. Wa bima kuntum tafsukun, na kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnafanya ufasiki. Na kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnafanya ufasiki. Kwa hiyo hii adhabu itakayowasibu leo ni kwa hayo, na hamtadhulumiwa kwa sababu ya yale ambayo nyinyi mmetangulizia nafsi zenu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadhkur akha adin iz anzara qawmahu bil ahqafi wa qad khalat an-nudhuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin 'adhim. Wadhkur, namtaje e Muhammad, anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkur akha ad, namtaje ndugu wa Ad, yani Nabiullah Hud. Ndugu wa Ad ni Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam. Idh anzara qawma, pindi alipowakufisha jamaa zake. Bil ahqafi, huko ahqaf. Bil ahqafi, huko ahqaf. Ahqaf ni bonde au wadi iliyoko katika sehemu ya, kuna kauli nyingi, kuna wanasema iko sehemu ya Shihri katika nchi ya Yemen. Haya ameyasema Ibn Zayd. Lakini kuna kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba ni bonde au ni mji ambao umeanzia katika sehemu ya Mahra katika Yemen kuelekea Oman. Watu wengine katika wanaochuoni wanasema Ahqaf iko Sham, ni Jabal iko Sham. Lakini iko sahihi ni kwamba Ahqaf iko al-Yaman, wanasema maskani zao ni katika sehemu za Hadramaut mpaka Oman, kwa sababu ndio miji ya watu wa Aad. Hata Aad Iram aliwataja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fajri, ndio hao wao katika walikuwa wakiishi maeneo hayo. Aad Iram dhati al-Imad, watu wenye vimo virefu, watu wenye maumbile makubwa, hao walikuwa wakiishi katika sehemu hiyo ya Ahqaf, na ni huko Yemen. Ama ile misafara inayofanywa na watu kila baada ya muda fulani, kwamba wanakwenda kwenye hauli ya Nabiullah Hud huko al-Yaman, ni batil kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, halijathibiti kaburi la nabii yoyote miongoni au mtume yoyote miongoni mwa mitume ya Allah kwamba kaburi lake ni hili, isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini mengine yote ni makaburi ya kubuni. Hayajulikani hasa bidhabti kwa makaburi ya nabii fulani liko mahali fulani, bali tufahamu tu kwamba nabii fulani amefariki mahali fulani na mengine haifahamiki, lakini hili ndio kaburi lake. Hakuna kaburi iliyothibiti ila kaburi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama ingekuwa imethibiti, ya pili sasa, hatukufundishwa sisi kufunga misafara kwa ajili ya kufanya ziara kwenye makaburi kwa ajili ya ibada, isipokuwa sehemu tatu tu: msikiti wa Makka, msikiti wa Madina wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na msikiti ulioko mbali huko Filistini, Masjid al-Aqsa. Ama masuala ya kufunga ziara kwenye makaburi, kwenda kufanya ziara hasa, hili jambo halijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutoka kwenye Qur'an. Kwa hiyo hili lilipo lifanyika na watu wakafanya ziara kwenda huko kwa Nabiullah Hud, kaburi yake haijathibiti kwa andiko lolote wala kihistoria kwamba ndio hili. Kwa hiyo mtaje ndugu wa Adi, idh andhara qaumahu, pindi alipowahofisha, alipowaonya jamaa zake, bil ahqaf, huko Ahqaf, waqad khalat an-nudhur min bayni yadayhi wa min khalfi, na hali ya kuwa wamepita waujaji, yani walipita mitume kabla yake na baada yake. Kabla ya Nabiullah Hud kuna mitume walipita kabla ya Hud na baada ya Hud. Wewe wakumbushi mtaje Uhudi hapa, wakati alipowaonya, pindi alipowaonya jamaa zake huko Ahqaf, na hali ya kuwa walipita mitume waonyaji, walipita waonyaji kabla yake na baada yake. Alla ta'budu illa Allah, wakiwaambia kwamba msimuabudu yoyote isipokuwa Allah, inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhimin, hakika mimi ninakhofia juu yenu adhabu ya siku kubwa. Kwa mitume wale wanawaambia hivyo, kuna adhabu, msifanye haya, acheni haya, kwa adhabu anaogopea juu yao, adhaba yawmin adhim, adhabu ya siku kubwa. Qalu ajitana litaafikana an alihatina, wakasema hivi umetujia ili utupotoshe tuiache miungu yetu. Fatina bima ta'iduna, basi tuletee adhabu ambayo unatuahidi. In kunta minas sadiqin, ukiwa wewe ni mkweli, ukiwa wewe ni katika wakweli, kama wewe ni katika hawa wakweli, haya tuletee hiyo adhabu na tuahidi. Kila siku tuambia mtaadhibiwa, mtaadhibiwa, itakuja adhabu. Fatina bima ta'iduna, hii tu muajala, kufanya haraka, muajala tul adhab, yastaajiluna bil adhab, wanataka haraka haraka adhabu iwajilie. Kwa hiyo wakasema, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qalu, wakasema, ajitana litaafikana an alihatina, hivi umetujia ili utupotoshe tuiache miungu yetu. Fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, basi tuletee adhabu ambayo unatuahidi. ukiwa wewe ni katika wa kweli. Qala innamal ilmu inda Allahi, akasema Hud, hakika si vingine ujuzi wa mnalolitaka uko kwa Allah. Innamal ilmu, hakika si vingine ujuzi wa mnalolitaka, inda Allahi, uko kwa Allah. Wa ubalighukum ma ursiltu bih, mimi ninawafikishieni nyinyi kile ambacho nimetumwa kwacho. Ninachoambia mimi nakifikisha kwenu ni kile ambacho nimetumwa. Masala ya adhabu, ujuzi wake uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ubalighukum, na mimi ninakufikishieni ma kile ambacho ursiltu bihi nimetumwa kwacho. Walakinni arakum qauman tajhalun, lakini mimi ninawaona nyinyi ni watu msiojua kitu, ni hamjui, hamjitambui. Ndio maana haraka haraka leti adhabu, ni kwa sababu hamjitambui. Mimi nikiwatazama, arakum, ninawaona nyinyi qauman tajhalun, ni watu msiojua kitu. Hai, mlitaka adhabu, Allah akaipeleka adhabu. Falamma raauhu, basi wakati walipoliona wingu la adhabu, aridhan mustaqbila awdiyatihim, ni lenye kuelekea majangwa yao. Qalu, wakasema. Falamma raauhu aridhan mustaqbila awdiyatihim, basi wakati walipoliona wingu la adhabu ni lenye kuelekea majangwa yao. Qalu, wakasema. Hadha aridhan mumtiruna, hili ni wingu la mvua lenye kunyesha kwetu. Kusema hili mvua hiyo yaje, maana walipoletwa adhabu lilikuja wingu. Sasa mtu masika hiyo bwana, mvua inakuja. Hadha aridhun mumtiruna, hili ni wingu la mvua lenye kunyesha kwetu au lenye kutunyesheleza. Bal huwa mastaajaltum bihi, akasema Allah, hapana, bali hii ni ile adhabu ambayo mmeitaka kwa haraka. Bal huwa mastaajaltum bihi, hapana, bali hii ni ile adhabu ambayo mmeitaka kwa haraka. Mfanya istijali nini? Tasili adhabu mlikuwa kila siku mwaiomba, lete adhabu, ndio hii. Rihun fiha adhabun alimun, nao ni upepo ambao mna ndani yake adhabu yenye kutia uchungu, yani mu'limun, yenye kutia uchungu, alimun. Baadhi ya wanachuoni na tafsiri kwa ismu maf'uli wanasema adhabu yenye kutiwa uchungu, yani mu'lam. Adhabun alimun, adhabu yenye kutia uchungu, kwa maana inaumiza. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, upepo unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake, yani kila kilichoamrishwa kiangamize. Tudammiru kulla shay'in, unaangamiza kila kitu. Saburihu tudammiru, rihun fiha, saburihun muannath. Kwa tudammiru, unaangamiza kulla shay'in, kila kitu, bi amri rabbiha, kwa amri ya Mola wake. Fa asba'u la yura illa masakinuhum, wakawa hao watu wa Hudi sasa, Ad, hayaonekani ila makazi yao tu, wenyewe hawapo tena. Kadhalika najizil qauman mujrimin, kama hivyo tutawalipa watu waovu. Fa asba'u la yura illa masakinuhum, wakawa hayaonekani ila makazi yao tu. Kadhalika najizi alqauma almujrimin, basi kama hivyo tutawalipa watu waovu, wenye kufanya uovu malipo yao yatakuwa kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala atawaangamizia mbali. Nasalullah lana wa lakum alafia wassalam. Wa laqad makkannahum, na kwa hakika sisi tuliwamakinisha wao, tuliwapa umakinifu, tuliwatuliza. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi, na kwa hakika sisi tuliwamakinisha wao katika lile ambalo hatuja wamakinisheni nyinyi watu wa Makka. katika hilo. Ule umakinifu ambao tuliwapa watu wa Hud, yani Ad, ni umakinifu wa hali ya juu katika ardhi, utulivu na neema mbalimbali. Tuliwapa umakinifu huo ambao nyinyi hatujawahi kuwapa, kwa maana kwamba tuliwaneemesha kwa neema kubwa kubwa ambazo nyinyi bado hamjawahi kufikia kiwango hicho cha neema. Anasema mufassir, walaqad makkannahu ay qarrarna 'adan wa aqdarnahu ma ay fi ma makkannahu fihi, sami mawsulatun aw mawsufa in nafiya ay fi alladhi aw fi shay'in ma makkannakum fihi min as-sa'ati wal basta wa tuli al-a'mal wa sa'il mabadi at-tasarrufat kama fi qawlihi ta'ala kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, katika sura al-an'am. Kwa maana Allah tabarak wa ta'ala anasema sisi tuliwamakinisha wao kwa kiwango ambacho hatuja wapeni umakini kama huo. Wao tuliwapa ukunjufu katika maisha, tukawapa umri mrefu, imeishi miaka 70, 80, 90, akifika 100 mtu na 100 yule anamsifia. Wao 100 ni kijana mdogo tu, watu ishi miaka 700, 800 ndio umri wao. Mtu kafana miaka 300 utamsikitikia, amekufa kijana maskini, hakutamata na umri wake, amekufa miaka 300 tu, miaka 360 ameshakufa. Kwa maana walikuwa wanaishi miaka mingi, walipata umakinifu huu ambao huku kwetu haujafika. Mtu akifika miaka 110, 120 itakuwa ni kituko cha karne. Unafahamu? Kwa hiyo umakinifu waliopewa wao ulikuwa ni mkubwa sana. Walaqad makkannahum, na kwa hakika sisi tuliwamakinisha wao, fi ma, katika lile ambalo, immakkannakum fihi, hapa inni nafia, immakkannakum fihi, hatuja wamakinisheni nyinyi watu wa Maka katika hilo. Waja'alna lahum sam'a, na tukawajalia, tuliwajalia wao usikizi, wa absaran, na uoni, wa afidatan, na nyoyo. Fama aghna anhum sam'uhum, lakini haukuwasaidia wao usikizi wao, wala absaruhum, wala uoni wao, wala afidatuhum, wala nyoyo zao, min shay'in, kwa kitu chochote. Kule kusikia kwao, kuona kwao, na nyoyo zao walizopewa za ufahamu, hazikuwasaidia wao kuiona haki, wala kuisikia haki, wala kuifahamu haki. Kwa sababu neema hizi za usikivu na uoni na ufahamu kwenye nyoyo wamepewa ili wazitumie wao kufahamu neema za Allah tabaraka wa ta'ala, lakini hazikuwasaidia neema hizo. Hawakusikiliza wahi, macho yao hayakuona zile aya za Allah, ayatu kaunia na ayatu shar'iyya, hawakuziona wala hawakutaka kusikia na wala hawakufahamu kitu chochote. Fama aghna anhum sam'uhum, lakini haukuwasaidia wao usikivu wao, wala bisaruhum, wala uni wao, wala afidatuhum, wala nyoyo zao, min shay'in, kwa kitu chochote. Idh kanu yajhaduna bi ayati llahi, wakati walipokuwa wanazipinga aya za Allah, wa haqa bihim, na ikashuka kwao, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, na ikashuka kwao ile adhabu waliokuwa wakiicheza shere. Ikashuka kwao, lete adhabu yako, adhabu lete, walikuwa wanaifanyia istihzai na mito shere, sasa ile ikashuka. Walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura, na kwa hakika tumeyahilikisha iliyokuwa kando kando yenu katika miji. Walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura, na kwa hakika tumeihilikisha iliyokuwa kando kando yenu katika miji. Wasarrafna alayat, na tukazikariri, tukazirudia. Wasarrafna alayat, na tukazikariri, yani tukazirudia al-ayat, hoja zilizo waziwazi. La'allahum yarji'un, huenda wakarudi kuwacha ukafiri. La'allahum yarji'un, huenda wakarudi kuwacha ukafiri. aya zilisomwa zikarudiwa wanasomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao kajifanya hawasikii. Walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura, na kwa hakika tumeihilikisha iliyokuwa kando kando yenu katika miji. Wasarrafna alayati la'allahum yarji'un, na tukazikariri yani tukazirudia rudia hoja zilizo wazi. La'allahum yarji'un, huenda wao wakarudi kuwacha ukafiri. Falaula nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha, basi si wange wanusuru wao na adhabu wale ambao wamewafanya kinyume cha Allah wenye kuwakurubisha kwa Allah. Falaula, katika adabu ya tahdhidhi, falaula nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha, basi si wange wanusuru wao na adhabu kina nani, wale ambao wamewafanya kinyume cha Allah kuwa ni wenye kuwakurubisha wao kwa Allah, wale waliofanya kuwa ni miungu kinyume cha Allah tabaraka wa taala wakawaabudu, si wange wanusuru basi hiyo miungu yao walikuwa kenda kuiabudu na mizimu yao walikuwa kiitambikia, si ingewanusuru na hii adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Bal dhallu anhum, bali wamewapotea wao, miungu imewapotea hawajui iliko, masanamu yameangamia hawajui iliko, mizimu hawajui iliko. Wadhalika, na huo ifkuhum, ndio uongo wao, ifkuhum ni uongo wao. Wama kanu yaftarun, na yale waliokuwa wanayazua, huo ndio ule uongo wao, walikuwa wakizua uongo tu kwamba hawa ni waungu, hawa wasaidia, hawa hivi, kuna matatizo, kuna haya, kwa hiyo wanawaomba wale na kuwaelekea. Ule ni uongo tu wameutunga wao. Wa idh sarafna ilayka, tumemaliza kadhia ya mushrikuna na ibada zao na namna walivyoadhibiwa watu wa Ad. Haya yanatajwa kwetu sisi hali ya kuwa ni nini? Ni ibra, ni mazingatio kwamba yale yaliyowasibu wale inaweza kutusibu na sisi, kama ni nguvu na uhodari, wale walipewa nguvu nyingi zaidi. Sisi tumepewa maarifa ya kutengeneza zana na vitu mbalimbali, lakini ni madhaifu sana katika afya zetu, madhaifu katika umri wetu, kiguso kidogo umeshakufa, kigongwa mahali kidogo tu hapo pap umeshakufa, atajipiga kichwa bwana kafa. Madhaifu, yani watu wa karne hizi ni madhaifu ukilinganisha na wale, walikuwa ni watu madhubuti, hawaangushwi na malaria na maradhi dhaifu dhaifu, walikuwa ni watu kwa madhubuti imara, vimo vyao vikubwa na umri wao ni mrefu. Hakuna masala kwamba kuna typhoid shime, hamna, wao wanaishi. Allah aliwapa umadhubuti na urefu wa umri na nguvu nyingi. Lakini pamoja na nguvu hizo nyingi walizopewa, hawakuweza kufanya mukawama, yani kupambana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala pale inapowadia. Sasa sisi madhaifu itakuwaje? Kitu kidogo hapo azikuleta mafua tu, watu wakafa kwa mafua tu, kama sisi katoka mpaka ikatoka damu mpaka mtu akafa. Nasallallahu lana wa lakumul afiya. Kwa hii ni ibra kwamba wale waliwasibu, tusije tukashangaa tukaona kwamba ni wale tu, hizo ni story tu. Inatajwa haya kwa mazingatio kwamba hata na sisi tukiyafanya yale waliyofanya wale, yatatusibu yaliyowasibu wale. Moja katika hilo ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala na watu kujimea sana katika matambiko na mizimu na kuabudu masanamu. Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn, nakumbuka tulipokuletea kundi la majini. Wa idh sarafna ilayka, nakumbuka tulipokuletea. Nafaran min aljinn, kundi la majini. Yastami'una alqur'ana, hali ya kuwa wanaisikiliza Qur'an. Jumla hiyo ni jumla haliya. Yastami'una alqur'ana, hali ya kuwa wanaisikiliza Qur'an. Anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn, kumbuka tulipokuletea kundi la majini. Yastami'una alqur'ana, hali ya kuwa wanaisikiliza Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alipokuwa amekwenda Taif kwa ajili ya ulinganizi, wakati anarudi njiani, alipofika mahali akaletewa sura inaitwa Suratul Rahman, akawa Mtume sallallahu alaihi wa sallama anaisoma. Wakati akiisoma Suratul Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala akamletea kundi la majini likaja pale, wakawa nasikia namna Mtume sallallahu alaihi wa sallama anaposoma. Sasa nasema falamma hadaruhu, na pindi walipo ihudhuria, falamma hadaruhu, na pindi walipo ihudhuria hiyo Qur'ani kisomwa, qalu, wakasema wakiambiana, ansitu, nyamazeni. Wakanyamazishana, jamani tusikilize, ansitu, nyamazeni. Falamma qudhiya, na wakati ilipomalizwa Qur'ani, wallau ila qaumihim mundhirin, walirudi kwa jamaa zao hali ya kuwa ni wenye kukhofisha. Wallau, walirudi, ila qaumihim, kwa jamaa zao, mundhirin, hali ya kuwa ni wenye kukhofisha, ni hali pia hiyo. Kwa hiyo wakarudi kwenda kuambia jamaa zao. Waliwaambia nini jamaa zao? Qalu, wakasema, ya qaumana, enyi jamaa zetu, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, hakika sisi tumekisikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, musaddiqa, chenye kusadikisha, lima baina yadaihi, yaliyotangulia kabla yake, yahdi ila alhaqi, kinaongoza kwenye haki, wa ila tariqin mustaqimin, na kwenye njia iliyonyoka. Qalu, wakasema, ya qaumana, enyi jamaa zetu. Ujumbe waliofikisha umesikia risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa wakarudi kwa jamaa zao kwenda kufikisha. Wanaambia, ya qaumana, enyi jamaa zetu, inna sami'na kitaban, hakika sisi tumekisikia kitabu, unzila min ba'di Musa, kilichoteremshwa baada ya Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, ni chenye kusadikisha, takuni nati ya kitaban, chenye kusadikisha kile kilichotangulia kabla yake, hapa yadaihi kwa maana ya kabla, yahdi ila alhaqi, kinaongoza kwenye haki, wa ila tariqin mustaqim, na kwenye njia iliyonyoka. Ya qaumana, enyi jamaa zetu, ajibu da'i Allahi, muitikieni da'ia, mlinganiaji wa Allah, muitikieni mlinganizi wa Allah, wa aminu bihi, na msadikini, muaminini, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majini wanaambia jamaa zao, jamaa zetu, muaminini mlinganizi. Ya qaumana, enyi jamaa zetu, ajibu, muitikieni da'i Allahi, mlinganiaji wa Allah, wa aminu bihi, na muaminini, yaghfir lakum min dhunubikum, Allah atawasamehe dhambi zenu. Mlinganizi wa Allah, kwa hiyo Allah atawasamehe dhambi zenu, wa yujirkum min adhabin alim, na atakuokoeni na adhabu yenye kutia uchungu, wa yujirkum, na atakuokoeni nini, min adhabin alim, na adhabu yenye kutia uchungu. Waman la yujib da'iya Allahi, na asiyemwitikia mlinganiaji wa Allah, falaysa bimu'jizin fil ardi, basi si mwenye kumshinda Allah ardhini. Kama wewe hukuitikia wito huu, ujue kwamba hutaweza kumshinda Allah hapa ardhini. Walaysa lahu min dunihi awliya, na hana yeye asiyekuwa Allah mwenye kumnusuru, wenye kumnusuru. Walaysa lahu, na hana yeye, min dunihi, kinyume cha Allah au asiyekuwa Allah, awliya, wenye kumnusuru. Ulaika, hao waliokataa kuitikia wito, fi dhalalin mubin, wamo katika upotevu ulio wazi. Kwa mubini wakati mwingine inaweza kuwa kwa maana ya bayyin, lakini mubini wakati mwingine mara nyingi inakuja kwa maana ya mudhhir. Kwa fi dhalalin mubin ay bayyin, upotevu ulio wazi. Awalam yarau, hivi hawajaona au hivi hawajui, anna Allah alladhi, kwamba Allah ambaye, khalaqa as-samawati wal-ardha, ameziumba mbingu na ardhi, walam yahya fi khalqihin, na hakuchoka katika kuziumba, walam yahya na hakuchoka min al-ayy, kwa sababu al-ayy maana yake ni kuchoka, na al-ayy ayy ni kushindwa, kutopewa na kitu, kwa mtu anashindwa. Au pia vile vile ni huwa alladhi la yastati'u an yasila ila muradihi bi awjaz al-ibara, mtu ambaye si mfasaha, hawezi kufikia kwenye makusudio yake kwa maneno mafupi, ili akueleweshe kitu kidogo tu kwamba haya ni maji ya kunywa, hata zunguka wajua ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, baadaye kwamba haya ndio maji ya kunywa. Yaani huu ni mfano tu, kuna mtu anakuambia bwana, kidogo nilikuwa na mazungumzo kidogo, sasa hiyo kidogo tarajia nusu saa, taeleza hivi ilikuwa, si useme hivi tu, kazi imeisha. Sasa ile inaitwa ni al-ayy, ni illa katika ila za mtu hizo, al-ayy. Na al-ayy ni kuchoka, kutupewa na jambo kama mtu amechoka. Sasa Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu na ameumba na ardhi, lakini walam ya'ya, hakuchoka, bi khalqihin, kuziumba, katika kuziumba. Awalam yara anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta, hivi hawajui kwamba Allah ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwamba hakuchoka katika kuziumba, ni muweza juu ya kuwahuisha wafu? Hawajui kwamba huyo Allah ndiye muweza kuhuisha wafu? Allah yupi huyo? Ni yule ambaye ameumba mbingu na ardhi na hakuchoka. Hivi hawajui kwamba huyu Allah aliumba mbingu na ardhi alafu hakuchoka ndiye muweza? Biqadirin ala yuhyiya al-mauta, ni mwenye kuweza kuwahuisha wafu? Bala, kwa nini yeye ndiye muweza? Bala, kwa nini yeye ndiye muweza? Innahu ala kulli shay'in qadirun, hakika yeye juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Bala, kwa nini yeye ni muweza? Innahu, hakika yeye, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni mwenye kukiweza. Wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nar, na ikumbuke hapo, yawma ni mansub bi fi'li mahdhuf kwa maana ya udhkur, wa yawma ay wadhkur yawma, na ikumbuke siku. Wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nar, na ikumbuke siku watakapopitishwa wale ambao wamekufuru kwenye moto, watapitishwa kwenye moto kwa maana kwamba wataingizwa motoni, ndio maana ya ardhi, watembezwa, watembezwa juu ya moto, utakaangwa pale juu. Wakipitishwa juu ya moto, kwa maarudhu alayhi ni nini? Ni wao ndio maarudhu alayhi, watapitishwa juu ya ule moto, moto utapitishwa juu yao kwa maana kwamba watachomwa. Ikumbuke siku watakapopitishwa wale ambao wamekufuru kwenye moto, alaysa hadha bilhaq, kuna takdiri hapo, kisha waambiwe, je, haikuwa hii ni kweli? Alaysa hadha bilhaq, kisha waambiwe, je, haikuwa hii ni kweli? Qalu bala, watasema kwa nini ni kweli tupu. Qalu, watasema bala, kwa nini ni kweli tupu. Wa rabbina, tunaapa kwa Mola wetu, wao ni kasam ya wa rabbina, tunaapa kwa Mola wetu, yani wallahi vile hii ni haki tupu. Tasaidia nini wallahi wakati huu? Ushauona moto na ushindwa kwenye moto, je, si ndio huu moto tuliwaambia? Je, hii sio haki, sio kweli? Wallahi vile kweli, hiyo wallahi hiyo hapa haisaidii chochote. Qalu bala, utasema kwa nini ni haki tupu, twaapa kwa Mola wetu. Qala fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun, wataambiwa, atasema Allah, basi onjeni adhabu kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyakufuru. Basi adhabu onjeni, onjeni adhabu kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyakufuru. Kisha baada ya hapo anaelekewa Mtume sallallahu alaihi wasallama, Allah anampa taslia na kumpa tathbit katika moyo wake, anamwambia fasbir, basi subiri, fanya subira wewe. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, kama walivyosubiri wenye kuthibiti juu ya subra katika mitume. Fasbit, basi fanya subra. Kama sabara ulul azmi, kama walivyosubiri wenye kuthibiti juu ya subra katika mitume, au unaweza kusema minar rusuli, nao ni mitume, lakini ulul azmi ni katika mitume, kwa hiyo tunasema ya tabi'in katika mitume. Wala tastaajil lahum, wala usiwafanyie haraka wao. Wala tastaajil lahum, wala usiwafanyie haraka wao. Kwa sababu taka haraka haraka, leta hivi, leta hivi, hamna kitu bwana. Kama kweli fanya hivi bwana, wewe usiende na ile haraka yao, wewe fanya subra. Kama walivyofanya subra wale wenye kudhibiti juu ya subra katika mitume, fanya subra kama wale. Wala tastaajil lahum, wala usiwafanyie haraka wao. Kaannahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar, kama kwamba wao siku watakapoyaona ambayo wameahidiwa hawakukaa duniani ila kitambo kidogo katika mchana. Kaannahum, kana kama kwamba wao, yawma yarawna ma yu'adun, siku watakapoyaona yale au ambayo wameahidiwa, lam yalbathu, hawakukaa duniani, illa sa'atan min nahar, isipokuwa au ila kitambo kidogo katika mchana. Ule ukweli utakapokuwa umewadhihirikia mtu siku afa au siku ndio amefufuliwa, utaona duniani kakaa muda sehemu tu katika mchana tu, mimi nimekaa kidogo tu duniani. Wewe hapo ukiulizwa nimekaa mingi, utasema nimekaa 50, lakini ukiangalia umri unaona bado, yani bado. Mwingine anatamani kwamba nikifika miaka 50 mimi aone iko mbali, mingi kama miaka 50, ah, mingi sana. Lakini wewe unaona bado, yani kuna miaka bado upate mingine mbele ije. Kuna watu wanatamani nishafika miaka 70 sasa nipate 20 mingine kama ile kidogo, rudi nyuma hapa, kwa sababu aona bado mambo haishi. Kwa hiyo na hivyo hivyo utakapokuwa umri umeisha na umerudishwa kwa Mola wako, sasa wale ambao walikuwa wakifanya istijali ya adhabu na walikuwa wanapuuzia mafundisho ya Allah, watayaona yale, baada ya kuyaona yale waliyoahidiwa, wataona kama hawakukaa ulimwenguni isipokuwa kitambo kidogo katika mchana. Balaa, hii Qur'ani ni ufikisho kutoka kwa Allah. Balagho, hii Qur'ani ni ufikisho kutoka kwa Allah. Fahal yuhlaku illa alqawmu alfasiqun, na hawatahilikishwa ila watu waovu. Istifham kama la inkar, hawatahilikishwa. Fahal yuhlaku illa alqawmu alfasiqun, na hawatahilikishwa isipokuwa watu waovu. Lakini pia imesomwa katika kiracha baadhi ya wanachuoni balaghan بالنصب وكنا سبيشو يعني كم بتقديري بلغ بلاغا أو بلغنا بلاغا ثم فكيش أو فكيش وكتوك أبو. لكن إن جيوم سنوك كسر لكن ذن القراشة بلاغ كيوني ناتي نهار ناتي مجانا كسر سوى بلاغ لمبتدى خبر ياكي من قول ياكي له السابق سيو انجونا سمعيه لكن ما أنا انجوه هيو بلاغ هي قرآني تكون خبر مبتدا. بلاغ هي قرآني ليوفكيشو كتوك الله. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون, حوتا انغميزو إلا واتم فاسق. كوهي نمنا يترجع مجموكنا نات سكمبيل سورة ميشا. Sasa tumesema tunasoma juzuu ya Ahqaf, lakini mkitaka aya moja siku pia tutakwenda hivyo, kawa suratul Ahqaf tukaisoma mwezi mzima. Hiyo ni aina nyingine sasa ya usomaji. Kwa maana hiyo basi, inshallah darasa ya kesho tutaanza sura Muhammad, lakini tutakwenda hivyo. Ni sura moja tukaisoma siku mbili au siku tatu au siku moja, tegemea na urefu wa sura. Na tukisema tumesema ikiisha juzuu ya Ahqaf, maana sura zote tukizimaliza hizi tutaingia juzuu ya Dhariyat. Wadhariyat dhawa. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. سمع صوت. سمع صوت. آية 32. أيدي إليك. ومن لا يجيب داعي الله لا سيو يتكيا ملنغنياج و الله فليس بمعجز في الأرض باس سمنكم شند الله أرذيني وليس له نهانا يي من دونه أسيكو الله أولياء ونكم نسول أولئك هاو في ضلال مبين ومكتك وكتيفوا ليوازي ومن لا يجيب داعي الله ناسي ميتكيا من جنياج والله فليس بمعجز في الأرض باسي سيمنكم شند الله أرذيني حتى مشند الله أرذيني وليس له من دونه أولياء نهانا يي سيكو الله وينيكو نسول يعني وتتيز عنده أولياء أولئك في ضلال مبين هاو وامكتك وكتيبوا ليواز سبحانك اللهم وبحمدك وشهد الله